zanim zainwestujesz, zanim podpiszesz. KNFGO.pl. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 28 stycznia. Minęła godzina 13. Serwis przedstawi Małgorzata Maliborska-Prażmowska. Po odwołaniu generała Pawlikowskiego BOR ma na razie tymczasowego szefa. Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej dyskutuje o samorządach. Warszawski KOT o kandydatach na członków władz. Tureccy wojskowi proszą o azyl w Niemczech. Zły stan zdrowia to oficjalnie przyczyna rezygnacji szefa Biura Ochrony Rządu generała brygady Andrzeja Pawlikowskiego. Mówił o tym dziś rzecznik rządu Rafał Bochenek. Złożył rezygnację pani premier, tę rezygnację wczoraj podpisała. A opozycja komentuje i wiąże rezygnację Pawlikowskiego z niedawnym wypadkiem kolumny samochodów z udziałem szefa MON-u i sposobem, w jaki jest traktowany BOR. Przecież to nie jest pierwszy wypadek, bo wypadek pana prezydenta, wypadek pani premier w Izraelu, wypadek tutaj Macierewicza. Otóż cały czas mamy do czynienia z naruszeniami bezpieczeństwa. Przypominał w Trójce szef klubu PO Rafał Grupiński, a senator Jan Maria Jackowski z PiS apelował u nas, by na razie wstrzymać się z komentowaniem sprawy, bo mamy za mało informacji na temat dymisji. Dobrze się stało, że pan pułkownik Kędzierski, który jest też doświadczonym oficerem i ma doświadczenie również w kierowaniu biurem, bo był zastępcą szefa Biura Ochrony Rządu, pełni w tej chwili obowiązki. W najbliższym czasie ma zapaść decyzja, kto zostanie nowym szefem Biura Ochrony Rządu. W lipcu Platforma Obywatelska zaprezentuje kandydatów na prezydentów 49 lub więcej miast, zapowiedział podczas obrad Rady Krajowej swojej partii wiceszef Platformy Tomasz Siemoniak, który dziś został wybrany na pełnomocnika PO do spraw wyborów samorządowych. Były minister obrony wyjaśniał, że Platforma będzie chciała w ten sposób pokazać, że w tej partii są prawdziwi liderzy gotowi brać na siebie odpowiedzialność, którzy nie boją się mieszkańców, znają ich problemy i dla których kampania wyborcza będzie rozmową z wyborcami, a nie tylko prezentacją na billboardach. Siemoniak krytykował przy tym stosunek PiSu do samorządu. Jego zdaniem postulowane przez Prawo i Sprawiedliwość wprowadzenie zasady dwukadencyjności sprawowania mandatu wójta, burmistrza i prezydenta jest do dyskusji, ale jak mówił wiceszef Platformy, PiSowi w ogóle nie o to chodzi. Chodzi o to, by usunąć z samorządu 2/3 prezydentów, burmistrzów i wójtów tylko dlatego, że oni nimi tam są. Prezes PiSu Jarosław Kaczyński wykluczył wczoraj możliwość przyspieszenia wyborów samorządowych, które, jak powiedział, odbędą się planowo jesienią 2018 roku. Powtórzył natomiast, iż chciałby, żeby dwukadencyjność objęła już urzędujących wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Będziemy na pewno uchwalać taką ustawę, która będzie wprowadzała to od razu, zapowiedział prezes Kaczyński. Głosowanie za głosowaniem. W Warszawie trwa walne zebranie mazowieckiego KOD-u, na którym mają być wybrane zarząd regionu z jego przewodniczącym, członkowie Sądu Koleżeńskiego, komisji rewizyjnej oraz przedstawiciele na krajowy zjazd delegatów. Ma zostać także przyjęty ramowy program dla regionu. Prezentacje kandydatów i głosowania trwają od rana i towarzyszą im duże emocje. Wytworzyły się frakcje w związku z kontrowersjami wokół Mateusza Kijowskiego, czołowej postaci w KOD-zie mazowieckim i krajowym, mówi Katarzyna Wyszomierska, redaktor naczelna portalu kodmazowsze.pl. Kto z Państwa jest za wyborem? Jest kilka głosowań, ponieważ musimy wybrać do różnych gremiów, do Sądu Koleżeńskiego, ponieważ zaczęły się już starcia. Było miło, ładnie, ale się skończyło i dlatego ten Sąd Koleżeński jest tak ważny. Ja sama nie wiem, powiem szczerze, na kogo mam zagłosować. Czy emocje są duże? Ogromne są emocje, ponieważ ścierają się tutaj różne frakcje, jak mówi o frakcji murarzy, frakcji fakturowców. Absolutnie nie wiemy, kto będzie. O stanowisko przewodniczącego regionu ubiega się według najnowszych informacji trzech kandydatów: Mateusz Kijowski, Marcin Skubiszewski i Paweł Bilski. Prawdopodobnie w marcu zostanie wybrany szef krajowego KOD-u. Kilkudziesięciu wysokich rangą tureckich wojskowych złożyło wniosek o azyl w Niemczech. Sprawa, o której informują niemieckie media, może być kolejnym obciążeniem dla relacji Berlina i Ankary. Dziennikarze tygodnika Der Spiegel i telewizji ARD ustalili, że chodzi o blisko 40 tureckich oficerów stacjonujących w Niemczech w ramach współpracy krajów NATO. Jak czytamy, to w większości wysocy rangą wojskowi, którym w ich kraju może grozić więzienie. Po nieudanej próbie puczu w Turcji aresztowano już tysiące żołnierzy. Fala represji spadła także na inne środowiska. Sprawa wniosków o azyl jest bardzo niewygodna dla niemieckich władz. Stosunki Berlina i Ankary od miesięcy są napięte, a w przyszłym tygodniu Angela Merkel ma złożyć wizytę w Turcji. Pod koniec ubiegłego roku o azyl wystąpiła już grupa tureckich dyplomatów w Niemczech. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Ponad 1200 żołnierzy pozostanie na ulicach belgijskich miast do 2 marca, tak zdecydował rząd w Brukseli. Wzmocniona jest ochrona unijnych instytucji, budynków rządowych, posterunków policyjnych i sądów. Uzbrojeni żołnierze są także m.in. na dworcach kolejowych i autobusowych oraz w centrach handlowych. Żołnierze są na ulicach od stycznia 2015 roku, kiedy w kilku belgijskich miastach przeprowadzono operacje antyterrorystyczne i rozbito grupę dżihadystów, która planowała ataki. Po listopadowych zamachach w Paryżu w 2015 roku liczbę żołnierzy zwiększono, ale jak się okazało, kilka miesięcy później nie była to wystarczająca ochrona, bo w marcu ubiegłego roku terroryści przeprowadzili ataki w metrze i na lotnisku w Brukseli, w których zginęły 32 osoby. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Dużo słońca, mało chmur, jeśli opady, to marznącego deszczu i mrzawki, ale tylko miejscami na wschodzie. Na termometrach w najcieplejszym punkcie dnia od 0 do 2 stopni. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Na przykład za szczoteczkę elektryczną Oral-B z funkcją codziennego szczotkowania zapłacisz jedynie 69 zł, oszczędzając 20 zł. MediaMarkt.pl. Wczoraj był udany wieczór, a dziś kac. Co zrobić? Najlepiej sięgnij po nowość. Tabletki musujące Riposton. Riposton dostarcza elektrolity, sód i potas, utracone po spożyciu alkoholu, które pomogą lepiej nawodnić organizm, oraz glukozę, żeby szybciej stanąć na nogi. A do tego Riposton zawiera cholinę, która pomaga wątrobie. Riposton w pełni rozwiązuje problem kaca. Riposton. Prawdziwa riposta na kaca. Dostępny w aptekach. W tym tygodniu ponownie bez niespodzianek. Czy już Państwo poznają? Po raz kolejny na miejscu pierwszym witamy noworoczny hit od Skody. Modelową wyprzedaż rocznika 2016 z upustami nawet do 10 tysięcy złotych. Sprawdźcie już dziś wymarzone modele Skody z upustem nawet do 10 tysięcy złotych na modelowej wyprzedaży w najbliższym salonie Skody oraz na skodaauto.pl. Gramy! Skoda. Simply clever. Te nasze wnusie mają dużo energii. A tak, pani Grażynko, to żywe sreberka. Ale na wczorajszym spacerze z Tosią przemarzłam na kość i coś mnie dzisiaj bierze. Ja, pani Irenko, jak przemarznę, to po powrocie do domu wypijam kubek gorącej Gripowity. Gripowita to suplement diety zawierający naturalne źródła witaminy C, takie jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa i jak smak. 7, 6, 5, 5. W Media Expert jeszcze tylko 5 dni wielkiej wyprzedaży smartfonów. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Słyszysz, to nagrody w Multi Loterii. Cztery najnowsze Citroeny C3 nie mogą się Ciebie doczekać. A to nie wszystko. Do zgarnięcia setki atrakcyjnych nagród. Smartfony, tablety i odtwarzacze MP3. Skorzystaj z szansy w Multi Loterii. Graj w punktach lotto. Sena była chora i leżała w łóżeczku. Ajajajaj, to chyba gorączka? Tak, to zimowa gorączka cenowa w sklepach Euro. 49 cali. Smart TV Samsung. Wbudowane Wi-Fi za 2249. Smart TV 32 cale Hitachi za 990. Laptop Asus Intel Core i3 Dysk 1000 za 1849 i ekstra raty 50 razy 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Radiowy Dom Kultury. 8 minut po godzinie 13, zaczynamy drugą godzinę. Raz jeszcze dzień dobry, Agnieszka Szydłowska, a ten pan nazywa się Kate Ranada. And it still ain't a goddamn thing they can tell me. What could compel me to jump in? Get a piece of this bread pudding, wake up, cake up. Walking in the form of my elders, I'm glowed up, glowed up. Bitch, don't I look like a pharaoh? Fuck your story, tell nigga, pull up. Shit and piss on your head, nigga, clockin'. Grab my check out the mailroom, then back in. Papa, daddy, Warbucks, like Warhol with an 8-ball and a paintbrush. I'm AWOL, but I ain't done. good time killing. Bad hole driller, child of the kitten. Mellow yellow lemon, I'm glowed up. I'm glowed up. Yeah, same town stealing, same squad chilling. Baggy from the pit, can't you see I'm living? I'm glowed up. I'm glowed up. Shining, nigga, the silver lining, nickel plated refinery, never sweating the mine. That worked to the most honorable, no bullshit in me. Constant laxatives in your child away. That's the shit I can't condone. Full power until we reach the maximum. Gonna all my worries, I'm loony, absolutely out my dome. Stacking my capital, I carve in my legacy. Now tell me, is you with me? With me, with me, chaperone. Full time killing, bad hole. Driller, child of the kitten, mellow yellow lemon, I'm glowed up. I'm glowed up. Yeah, same time stealing, same squad chilling, begging for the pit. Can't you see I'm living? I'm glowed up. I'm glowed up. Yeah. Lately I've been glowed up. Paper finally showed up. Chowder got me going buff. Feeling like the only one out here. Even if I slowed up, got enough work to last the whole damn night. Lately I've been glowed up. Feeling like the only one out here. Lately I've been glowed up. Paper finally showed up. Shawty got me going buff. Feeling like the only one out here. Even if I slowed up, got enough work to last the whole damn night. Lately I've been glowed up. Feeling like the only one out here. Life out in the spotlight, but some had to pull you back to the starlight. Cause even when you're far out there in the sun, you're still in the hands of the one who cares for you. And it's a cold game that you play on, but some had to pull you back where you came from. Cause even when you're far out there in the sun, you're still in the hands of the one who cares for you. Not just another name. Delikatnie i bardzo ciepło, Kate Shanada, to za nami, a tymczasem Agnieszka Obszańska, która przygląda się wydarzeniom, a właściwie przysłuchuje się wydarzeniom kulturalnym w telefonicznym skrócie. W telefonicznym skrócie. I zaczynamy od Wrocławia i WroArt Center. Na miejscu wystawa No Pain, No Game. A że jest to bardzo interaktywna sytuacja, to przenieśmy się już prosto do WroArt Center. Słuchasz tło, to jest wystawa właśnie. Mamy tutaj w tej chwili parę widzów, którzy próbują głosem sterować ruchomy labirynt, czyli instalację Amazing. Ta praca polega na tym, że są dwa mikrofony i się śpiewa do nich, wydając z siebie dźwięki właśnie takie i wówczas powierzchnia tego labiryntu się przechyla w jednej osi albo w drugiej, no i kulka do celu zmierza lub nie. Tutaj możemy sobie właśnie ćwiczyć śpiewy i ja już od tych śpiewów uciekłam i teraz zamknę drzwi. Mówi Agnieszka Dzieduszycka. Duet niemieckich artystów używa technologii w polu, które bym określiła mianem rozrywki elektronicznej, ale takim bardzo mocno graniczącym ze sztuką mediów i z kulturą popularną. Pracują z ideą gier już od bardzo dawna, tworząc takie właśnie przewrotne, ironiczne, powiedziałabym, maszyny do gry z publicznością, bo publiczność jest takim nieodłącznym warunkiem, żeby w ogóle ta wystawa zaistniała, bez udziału publiczności. To są po prostu nieme obiekty, które jakoś zupełnie nieźle wyglądają w przestrzeni wystawy, ale nie ujawniają swoich ukrytych zalet. Natomiast w momencie, kiedy w przestrzeń wystawy wkracza użytkownik, który przeczytał instrukcję i zechce z tej instrukcji skorzystać, wchodząc w interakcję z pracami, zaczyna się tutaj zabawa taka wielopiętrowa, powiedziałabym. Oczywiście się zastanawiamy teraz nad tym, na ile gry jako idea zabawy towarzyszące ludzkości od zawsze w pewnym momencie, nie stały się takim rodzajem rozrywki, która nas wcale nie skłania do aktywności, tylko wręcz powoduje, że utykamy na kanapach, nie wchodzimy w interakcję ze sobą, tylko pozbawiamy się właśnie tej takiej pierwotnej idei radości wynikającej z gry. Takie zaproszenie do wielopoziomowej gry wysyła nam Wroart Center. No Pain, No Game. To wystawa, na której gramy do 26 lutego. Z Wrocławia skok do Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej. Tutaj ciekawy dobór artystów. Na wystawie eksplozja litery. Mierzymy się ze słowem i z obrazem. Celem całego tego przedsięwzięcia była próba zreflektowania sytuacji współczesnej sztuki i pytanie, czy ta sztuka w dobie już takiej postmedialnej ucieka od słowa, czy też słowo może stać się integralną częścią obrazu. A ponieważ zaproszeni artyści i ci klasycy, i ci artyści młodszego pokolenia rzeczywiście tym, że słowem, literą, znakiem się posługują, to udało się w tym projekcie zaprezentować całe spektrum bardzo, bardzo różnych postaw i estetyk. Mówi Roman Lewandowski. Na wystawie można zobaczyć prace odwołujące się do nie tylko litery, ale też znaku. Przede wszystkim w kontekście pewnych zagadnień z pogranicza polityki, socjologii, antropologii. Więc cała wystawa, jak myślę, jest też opisem kondycji współczesnego świata i tego, w jaki sposób my się identyfikujemy i z obrazem, i z literą. Z drugiej strony oczywiście do tego jest jeszcze zaprzęgnięty cały aparat teoretyczny, bo na konferencji były przecież odwołania i do Platona, u którego też pojawia się właśnie ta problematyka ucieleśnienia idei za pośrednictwem słowa, nie mówiąc już oczywiście o całym kontekście biblijnym. Na początku było słowo. A zatem tych rozgałęzień na tej wystawie jest wiele i stąd myślę, że jest to dosyć intrygujący i ciekawy koncept dla widzów, dla odbiorców. To eksplozja litery. Wystawa, którą przygotowała dla nas Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej, a trwa do 31 marca. A na koniec Bielsko-Biała i Galeria Fotografii B&B, która proponuje nam podróż w czasie. Gdzie? A do Florencji. Na wystawie Florencja, Perła Toskanii w fotografii około 1880 roku. Opowiadajmy. To są absolutne perełki, oryginały, wykonane właśnie pod koniec XIX wieku przez Giacomo Brogiego. To był fotograf włoski, który specjalizował się w fotografii portretowej, ale robił również reprodukcje rzeźby, malarstwa włoskiego oraz architektury różnych miast i wsi włoskich. I właśnie na naszej wystawie jest taka jedna część tej jego kolekcji, że tak powiem, dotyczące Florencji. Jak już powiedziałam, to są oryginały, śliczne, doskonałej jakości, sepiowane, niewielkiej wielkości odbitki. Mówi Ines Baturo. to naprawdę perełka, nie tylko perełka dlatego, że Florencja jest piękna i tam ta sama architektura jest piękna, ale również te zdjęcia naprawdę mają w sobie ogromny kunszt, wielki smak, wspaniałą kompozycję i są cudownym dokumentem tamtych czasów. Ogląda się to naprawdę z takim rozrzewnieniem i z taką łezką w oku, że kiedyś ten świat był taki fajny, spokojny, powolny. I takie są też te zdjęcia. Takie cuda w Bielsku Białej i Galerii Fotografii B&B do 4 lutego. Zapraszamy. Takie cuda i inne cuda opisane na stronie polskieradio.pl/trójka. Tam propozycja z Wrocławia, Ust i Bielska Białej także widoczna. A my mkniemy dalej. Wizard. Tak naprawdę nazywa się ten zespół. A teraz Jan Niebudek. Ameryka od tygodni jest na ustach całego świata. Patrzymy na jej nowego prezydenta. Wielu wieszczy zresztą koniec Ameryki, takiej jaką znamy. Są też tacy, którzy otwarcie mówią, że kraj traci swoisty sex appeal, siłę przyciągania, która sprawiała, że o życiu tutaj marzyły miliony ludzi z całego świata. To dobra okazja, żeby przypomnieć jedną z książkowych premier jeszcze z końca ubiegłego roku. Książka, mam wrażenie, że przeszła trochę bez echa, a szkoda, bo to rzecz godna uwagi, a do tego niezwykle aktualna. My Marzyciele, taki nosi tytuł, to opowieść o imigrantach i o amerykańskim śnie. Autorką jest Imbolo Mbue, która do Stanów Zjednoczonych przeniosła się 10 lat temu z rodzinnego Kamerunu. Uwielbiam Amerykę. Żyję tu od wielu lat. Ten kraj daje wielkie możliwości, a ostatnie wybory prezydenckie były pierwszymi, w których wzięłam udział już jako obywatelka tego kraju. Doceniam to, choć także kwestionuję wiele elementów tej rzeczywistości i samo pojęcie amerykańskiego snu. Wiem, jak to jest być tu kobietą, do tego czarną. Przez wiele lat należałam także do klasy klasy pracującej. Dokładnie poznałam takie życie i wciąż je pamiętam. Mimo to, choć żyjąc w Ameryce, zmagasz się z wieloma wyzwaniami, to wciąż uważam ją za cudowny kraj. Tak mówi Imbolo Mbue, z którą udało mi się niedawno telefonicznie porozmawiać. My Marzyciele to jej literacki debiut, doceniony m.in. przez Jonathana Franzena. Dlaczego warto się nią zainteresować? Odpowiedź daje już punkt wyjścia. Jest 2007 rok. Oto Rzędę i Nenin Dżonga, młode małżeństwo imigrantów z Kamerunu, przybywa do Nowego Jorku. Oboje są pełni wiary w to, że ciężką pracą uda im się poprawić byt, tym samym spełni się ich amerykański sen. I oto co się dzieje. Ona zaczyna planować kolejne kroki, aby znaleźć stabilną pracę w szpitalu. On otrzymuje posadę marzenie, zostaje szoferem, ale uwaga, ma wozić Clarka Edwardsa, który jest w ścisłym kierownictwie banku Lehman Brothers. Tego samego, którego upadek symbolizuje kryzys, w jakim pogrążyła się Ameryka. Na razie jednak młody imigrant z podziwem patrzy na pracodawcę, który w jego oczach jest na szczycie amerykańskiego społeczeństwa. Taka sama relacja zaczyna się tworzyć między Nenny a żoną Clarka, Cindy, która oferuje młodej imigrantce pracę w swoim domu. Jeszcze długo po ukazaniu się książki docierały do mnie głosy, że Cindy i Nenny są w gruncie rzeczy bardzo podobne. Dotyczy to problemów, z jakimi się zmagają jako kobiety, niezależnie od dzielących ich rasowych i klasowych różnic. Obie płacą cenę amerykańskiego snu. Tylko że młode małżeństwo imigrantów Dżonga dopiero do niego dąży, a dojrzałe małżeństwo Edwardsów już go osiągnęło. Ale i tak wciąż musi płacić cenę. Jak zresztą wiele osób, które osiągnęły sukces. Żeby utrzymać te wszystkie domy, samochody, zapewnić dzieciom edukację, trzeba pracować bardzo dużo, poświęcając w tym celu czas, którego później brakuje dla rodziny i małżeństwa. Wszystko po to, żeby osiągnąć sukces materialny. Na koniec dnia czujesz się zagubiony, wyczerpany, samotny. Tak wiele oddałeś, żeby osiągnąć sukces. Nawet nie zadajesz sobie pytania, czy właśnie tego chciałeś? Cena sukcesu to na pewno ważny wątek tej książki. Jej fabuła rozwija się zresztą w bardzo ciekawy sposób. Żeby nie psuć przyjemności lektury, zdradzę tylko, że kiedy wokół Lehman Brothers zacznie się pojawiać coraz więcej wątpliwości, oba małżeństwa staną przed poważnym wyborem. Choć poruszane tu zagadnienia, jak choćby to, co Amerykanie określają jako disillusionment, czyli rozczarowanie na temat tego, czym jest amerykański sen, są obecne w amerykańskiej literaturze od wielu lat, żeby wspomnieć tylko Wielkiego Gatsby'ego, to Imbolo deklaruje, że książki Francisa Scotta Fitzgeralda nie czytała, a powieść My, Marzyciele powstała przede wszystkim na podstawie obserwacji życia imigrantów i oczywiście na podstawie własnych doświadczeń. Sama miałam moment zwątpienia, właśnie takiej deziluzji. Zresztą nie raz. Myślałam, że Ameryka nie jest dla mnie, że powinnam wrócić do Kamerunu. Złożyłam zatem własne refleksje, doświadczenia innych imigrantów, którymi się ze mną podzielili, a także to, co znalazłam w literaturze. I tak powstała ta książka. A jak dziś postrzega Amerykę? Amerykę po kryzysie, Amerykę podzieloną, w której wiele osób utraciło wiarę w kapitalizm. Kiedy dorastałam, a było to w latach 80. i 90., Ameryka była tak daleko, poznawaliśmy ją z filmów i zdjęć. Ci, którzy tam mieszkali, byli lepsi, wybrani. Dziś mamy internet i można dowiedzieć się więcej, poznać bardziej zróżnicowane historie. Jeśli ktoś przeczyta moją książkę, pomyśli sobie, nie sądziłem, że Ameryka może wyglądać także tak. Nie oznacza to oczywiście, że ktoś, kto chce tu przyjechać z Kamerunu, nie wsiądzie do pierwszego samolotu do Stanów Zjednoczonych. Zrobi to, bo Ameryka wciąż jest krajem wielu możliwości. Po prostu nie będzie tak, że po przyjeździe od razu znajdziemy tu lepsze życie z samochodem i pięknym domem. Przybysza czeka tu raczej życie przez wiele lat w mało komfortowych warunkach. Trudy w zdobyciu wykształcenia. Ta książka powstała też po to, żeby powiedzieć ludziom, że Ameryka nie jest rajem, za który ją kiedyś uważaliśmy. Akcja książki, przypomnijmy, dzieje się w 2007 roku. Czasy to kryzysu, utraty wiary w rynek, ale też lada chwila mająca nadejść prezydentura Baracka Obamy. Myślę, że gdyby akcja książki działa się dziś, byłaby to zupełnie inna historia niż wtedy. Obama był jeszcze senatorem, czuło się atmosferę oczekiwania, nadziei na coś nowego. Nie jestem zadowolona z wyniku ostatnich wyborów, ale z drugiej strony może sprawią one, że zrozumiemy, że sprawy publiczne to nasza wspólna odpowiedzialność, że wszyscy mamy obowiązek się angażować. Jednak wybory były szokiem, łagodnie mówiąc. Ale myślę sobie, niech prezydent robi swoje, my też róbmy swoje. Czy Polacy w tej historii mogą także odnaleźć coś dla siebie? Myślę, że tak. W końcu także jesteśmy narodem od dekad podróżującym po świecie, nie tylko w celach turystycznych. Imbolą bułę, my marzyciele. Polecam. Jan Niebudek już czytał, ale jeżeli ktoś chciałby poczytać, to 2 2 7 3 rozdajemy egzemplarze tej właśnie książki. Po drugiej stronie czekamy Michalina. 2 2 7 3 mamy egzemplarze dla naszych słuchaczy. Zaśpiewana po turecku piosenka Jacuzzi. To był ten przerywnik pomiędzy dwoma opowieściami książkowymi. No bo właściwie można byłoby zadać pytanie, czy też raz jeszcze je przypomnieć. Po co czytamy książki? Każdy z nas pewnie ma miliard odpowiedzi na to pytanie. Zakładam, że każdy z nas czyta. No ale jednym z takich, myślę, ciekawych wątków spotkań z książką jest przekraczanie siebie, swoich przyzwyczajeń, czy też odnajdywanie, jak inaczej możemy spojrzeć na świat, jeżeli zdecydujemy się na lekturę. Michał Morgański. Przyznam, że temat naszego dzisiejszego spotkania od samego początku wywoływał u mnie zupełnie ambiwalentne odczucia. Z jednej strony przywoływał całą masę skojarzeniowych kalek utrwalonych przez dziesięciolecia, z drugiej wywołał uczucie, które racjonalnie nie przystaje do tej historii. Bo jak wytłumaczyć nadzieję, poczucie siły, zadowolenie i triumf, kiedy staje się przed zagadnieniem obozów koncentracyjnych? Już samo wypowiedzenie tych myśli przysparza mi sporą trudność. Ale tak się stało po lekturze książki Klub Auschwitz i inne kluby, rwane opowieści przeżywców. Jej autorką jest Agnieszka Dałksza, która uwolniła mnie od pewnych schematów myślowych związanych z tym zagadnieniem, co z kolei uświadomiło mi, jak bardzo wypełniony jestem pewnym typem automatycznych skojarzeń, do których zaliczam śmierć, druty kolczaste, dym, charakterystyczne budynki czy przejeżdżający pociąg, który teraz nie będzie już potrzebny. Klub Auschwitz i inne kluby. Rwane opowieści przeżywców. To ilustrowana i opatrzona fotografiami opowieść o byłych więźniach obozów koncentracyjnych. Książka ma formę reportażu. Wstęp i zakończenie są narracją o niezwykłym i intensywnym spotkaniu ludzi, dziś mających 70 kilka, nawet 105 lat. Są to osoby z różnych środowisk, z różnych przedwojennych klas społecznych i różnych ziem polskich. Nigdy wcześniej nie spotkałam się z tak niezwykłymi osobami, które po pierwsze nauczyły się korzystać z życia, cenić życie, wiedzieć, co to jest życie, ponieważ byli zniewoleni przez dłuższy okres czasu. No i ta lekcja została im na całe życie. Mówi autorka książki Agnieszka Dałksza. Dzisiaj, ponad 70 lat po wojnie, oni są chodzącą, kipiącą energią. Jeżdżą, spotykają się, ciężko ich zastać na jednym miejscu. Kiedy nawet spotykam się z nimi i dyskutuję, oni ciągle się roją, kręcą, wchodzą w różne role. Zauważyłam, jak wielkie znaczenie ma dla nich mowa ciała. Oni odgrywają pewne sceny, oni się wcielają w postaci sprzed wojny, z obozów i tak dalej. Jest mocny ładunek performatywny w tym. I myślę, że ta żywa pamięć ciała, kiedy na przykład wspominają o insektach obozowych, zaczynają się drapać, nawet nie zdają sobie z tego sprawy, ale to jest tak świeże. To wszystko pokazuje mi, że w każdej tkance ich ciała jest ta lekcja zniewolenia i później odzyskanej wolności. Pomijając już tę energię, która aż wylewa się z opowieści tych osób, ciekawe są również ich wojenne historie, momentami będące zupełnymi przygodówkami, nadającymi się na film sensacyjny. Kobieta, która ucieka jako mała właściwie dziewczynka z Warszawy na szczerym złocie, na sztabach złota polskiego, ponieważ jej ojciec był bankierem i uciekali skarbem polskim w stronę Rumunii. Opowieść o mężczyźnie, który trzykrotnie właściwie ucieka z obozu, ostatecznie z dobrym skutkiem. Opowieść o małej dziewczynce, czyli Lili Maksymowicz, która jest czterolatką w obozie, której mówią, że jej matka jest zabita, ona w to wierzy i po kilkunastu latach partia odzywa się i oferują jej żywą matkę i ojca w Moskwie. Zupełnie nieprawdopodobne historie, więc warto to czytać, żeby wiedzieć, jak potoczyły się te losy po wojnie, ale mimo wszystko ta codzienność obozowa i okołoobozowa to również są pasjonujące historie, o których te osoby mówią inaczej, śmielej, otwarciej, dlatego że oni się bali mówić bardzo długo. Nie mówili o erotyce obozowej, o mniejszościach seksualnych, o jakichś swoich różnych funkcjach. Oni się bali, wstydzili. A dzisiaj mają poczucie, że nic im już nie grozi, że nikt ich nie ogranicza, że mogą się otworzyć. I to też jest unikalny moment, żeby tego wysłuchać. Całość dopełniają specjalnie stworzone do tej książki grafiki Krzysztofa Gawronkiewicza, jednego z najważniejszych polskich komiksiarzy. Świetnego grafika polskiego. Mam poczucie o naprawdę międzynarodowej klasie, który zresztą wystawia nie tylko w Polsce, w Belgii, we Francji. Jest na przykład autorem Achtung Zeilig czy Mikropolis, zupełnie świetne rzeczy. I Krzysztof Gawronkiewicz poraził mnie swoją wrażliwością, otwartością, dlatego że on najpierw wsłuchiwał się w to, co mu opowiadam i zapośredniczał tę historię, a potem czytał pasjami te wywiady. Właściwie znał je na pamięć. Rzucał jakieś jedno hasło i natychmiast łapaliśmy, która to rozmowa, w którym momencie. I on żył z tymi postaciami przez pewien czas. I później, kiedy rozmawialiśmy właściwie, jak to uchwycić, jak narysować obozy, to się wydaje absolutnie niereprezentowalne. I mówię, słuchaj, może tak rysuj, jakby chodziło o ludzkie życie. I mówię, aha, dobra. I właściwie natychmiast przyszedł z gotowymi pracami, które mnie zupełnie poraziły. To są najczęściej takie momenty, takie detale, które w jakiś sposób, choćby najbardziej symboliczne, ocalały te osoby w najtrudniejszym momencie. Nie ma pani wrażenia, bo ja tak czuję teraz całym sobą, że właściwie po raz pierwszy w życiu rozmawiam o tak poważnym temacie w sposób, który mnie nie przygnębia, a powiem szczerze, trochę daje nadzieję. O wszystkim można powiedzieć, ale trzeba znaleźć sposób adekwatny do tych czasów. I myśmy troszkę dali się przytłoczyć tymi ciężkimi reprezentacjami, a przecież można inaczej. I to też staje się bardzo uniwersalna lekcja. No właśnie, nie tylko umierania, ale także życia mimo wszystko, bo to robią bohaterowie, oni żyją mimo wszystko. Agnieszka Dausza była naszym gościem. Klub Auschwitz i inne kluby, rwane opowieści przeżywców. To słowo przeżywcy Agnieszka wyjaśnia we wstępie swojej książki i rzeczywiście potwierdzam z własnej lektury kontakt z bohaterami, z którymi Agnieszka rozmawia, każe przemyśleć to, co się do tej pory wie, czy też odrzucić na bok to, co już się poukładało w głowie od pierwszej rozmowy. Od pierwszej rozmowy, w której dużo na przykład mówi się o żydowskich więźniach obozu koncentracyjnego, chodzi o Auschwitz, o to, jak się mówi o tych więźniach, jak się wspomina czasy przedwojenne, powojenne. No myślę, że wszystkie te kajdany także politycznej poprawności muszą zostać rozerwane i muszą zniknąć od pierwszego słowa, aby móc w te opowieści wejść i zacząć słyszeć naprawdę tych bohaterów. Wspaniała książka, którą gorąco polecamy. Znam wód podnosi się na mieście. Znowu wszystko widać dobrze we mgle wyłażącej przez usta, oblepiającej krakowskie przedmieście, które jest fałszywym centrum, dziurkowana latarniami noc. Ruda idzie jak łódka, krok ma z chybotu i w dłoni żar. Dym za nią jak dymek z komiksu, boję się, tonę w tym zgiełku. Nie ma nikogo, kto by się zdał. Był ktoś i przepadł jak kropla krwi w sercu. Wszystkie neony świecą na rudej twarz. Wszystkie neony są jak przekleństwo. Błyszczący makijaż zrobiony z łez odbija światło, tańczy błysk wokół rzec. Wszystkie neony świecą na rudej twarz. Wszystkie neony są jak przekleństwo. Błyszczący makijaż zrobiony z łez odbija światło, tańczy błysk wokół rzec. A w amatorskiej dopijają, żeby mogli zacząć pić w ulubionej. Równo nocy, równe dziewczyny nawlekają się na komplementy i śmiech. Na chmielnej fałszuje pijany koleś. Gitarę ma czarną, czarne ma myśli i kruczy dech. Nocne autobusy i taksówki w stadach, krawaty i torebki, kebaby i serwetki. Wszystko jak za szybą, jak z ofu gada. Faceci i kokietki, jointy i tabletki. Ruda idzie sama, choć ktoś za nią woła. zawsze woła, nie ten ktoś. Czuję, jakby szła już tędy latami. Czuję, że widać jej strachy na wskroś. Wszystkie neony świecą na rudej twarz. Wszystkie neony są jak przekleństwo. Błyszczący makijaż zrobiony z łez odbija światło, tańczy błysk wokół rzęs. Wszystkie neony świecą na rudej twarz. Wszystkie neony są jak przekleństwo. Błyszczący makijaż zrobiony z łez odbija światło, tańczy błysk wokół rzęs. Idzie jak duch, choć czuć od niej ciepło. Za dużo ciepła to właśnie jej błąd. Rzuca mi peta, nie patrząc pod nogi. Zniknie za chwilę, wpływając w mrok. Nic dla niej nie mam, jak zawsze nic. Tylko spojrzenie, by zapamiętać. Rzucić wam jej smutek, jak peta. Druga dziewczyna, czarna piosenka. Ruda dziewczyna, czarna piosenka. Ruda dziewczyna. Wszystkie neony świecą na rudej twarz. Wszystkie neony są jak przekleństwo. Błyszczący makijaż zrobiony z łez odbija światło, tańczy błysk wokół rzęs. Wszystkie neony świecą na rudej twarz. Wszystkie neony są jak przekleństwo. To Pablo Paweł i Ludziki, wszystkie neony. Wszystkie neony to będą dopiero wieczorem, a tymczasem w dzień teatr. I Katarzyna Cygler. Dzień dobry w Trójce. Katarzyna Cygler, niezależna scena młodych, Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Miłość jest ślepa. Czy to kalectwo? Sławek Narlok, dyrektor Teatru Pijana Sypialnia. I Sebastian Słomiński, aktor Teatru Pijana Sypialnia. Podsumowując ostatni rok 2016, warto wskazać dwa wydarzenia, mianowicie nasz udział i nasz występ w ramach cyklu Niezależnej Sceny Młodych Polskiego Radia i nasz cykl Teatr na Leżakach. I to były takie dwa ważne wydarzenia dla nas, bo po czterech latach bardzo ciężkiej pracy, gdzieś czasami w dziwnych, w kawiarnianych warunkach, wreszcie mogliśmy wystąpić naprawdę w renomowanych miejscach dla szerokiej publiczności, z bardzo dużą kampanią promocyjną. To wszystko zaprocentowało tym, że no, Pijany Sypialni jest coraz głośniej. Jak to jest dla ponad 100 artystów wystąpić w zupełnie innej scenerii? Granie w takiej przestrzeni jak studio imienia Lutosławskiego jest czymś w zasadzie niesamowitym dla nas. To jest chyba najlepsze, z tego co pamiętam, najlepsza akustyka w Europie. Takie są opinie o tym studio. W plenerze jesteśmy poddani ciągłej weryfikacji tego, co się dzieje wokoło. Często gramy też w porach dziennych i musimy sami sobą wytworzyć ten klimat teatru. Natomiast jeżeli chodzi o studio Lutosławskiego, no to tu już można powiedzieć, że to była taka normalna sala teatralna, w której w coś widownie wciągnęliśmy, w jakiś sposób urzekliśmy swoimi tańcami, śpiewami. W ramach Niezależnej Sceny Młodych Polskiego Radia przedstawiliśmy koncert Miasto Wieś, czyli taką naszą największą rzecz sceniczną, bo to nie tylko Pijana Sypialnia, ale też zespół taneczny Woda na Młyn i Filharmonia Pijanej Sypialni. A więc to wszystko, co nas interesuje, a mianowicie czerpanie z polskiego folkloru, z polskich takich tradycji muzycznych i teatralnych i robienie tego zupełnie na nowo. Cały czas szukamy sposobu, jak te tradycje odświeżyć i w sposób bardzo atrakcyjny pokazać ją młodym ludziom. Nad czym pracujecie teraz? Z racji tego, że nasz zespół jest już tak duży, to możemy sobie pozwolić na pracę nad kilkoma projektami jednocześnie, bo orkiestra ćwiczy swoje, zespół wokalny ćwiczy swoje, a aktorzy robią jeszcze dwie premiery. Moim zadaniem będzie spektakl na podstawie dramatu Śmierć na gruszy Witolda Wandurskiego. Będziemy starali się odtworzyć jakąś literaturę, wydawałoby się dzisiaj kompletnie już niemodną, do której rzadko się sięga, bo Wandurski to jest tekst z 1923 roku, gdzieś zakorzeniony w jarmarczności, w ludowości. Opowiada o tym, jak mieszkańcy pewnej wsi uwięzili na gruszy śmierć i od tego czasu chcą żyć swobodnie, pięknie, nie umierać. Za tą śmiercią w końcu ludzie zaczynają tęsknić, więc z jednej strony faktycznie taka bardzo groteskowa, jarmarczna, trochę jasełkowa konwencja, ale z drugiej strony chcemy wydobyć temat śmierci jako cały czas tego rodzaju temat tabu, czyli rzecz, którą na scenie pokazuje się bardzo trudno. Co powoduje, że sięgacie właśnie po teksty mało popularne, wręcz nieznane i dotykacie przede wszystkim tematów miłości i śmierci? Myślę, że to wynika z tego, że z tych tekstów można cały czas wydobywać nowe rzeczy. Wspomniałaś o miłości i drugim spektaklem, który równolegle będziemy robić, jest spektakl, który będę reżyserował po raz pierwszy w Pianej Sypialni Ja na podstawie dramatów Carlo Goldoniego. Moim zadaniem będzie poddać pod dyskurs właśnie relacje między ludźmi w zasadzie, między kobietami a mężczyznami, między kobietami a kobietami, jak to się zmieniało na przestrzeni wieków. To jest jakaś nasza wizja tego, jak było kiedyś, przemieszana ze współczesnością i myślę, że tym się odróżniamy na scenie teatralnej w Polsce, że łączymy i współczesność i ten dawny teatr, który zamarł, który jakoś w pewien sposób trąci myszką. A propos tego teatru miłości i śmierci, to też ciekawe, bo Pijana Sypialnia cały czas spotyka się z bardzo różnymi określeniami. Teatr retro, króliczny, archeologiczny. Naszymi mistrzami w myśleniu o teatrze są dwaj panowie, a mianowicie Miron Białoszewski i Tadeusz Kantor. Więc może ten teatr miłości i śmierci gdzieś z tym Kantorem tutaj pobrzmiewa. Kogo kapie szczęście i czyje? Niezależna scena młodych, małpapolskieradio.pl. Zapraszamy. Na rumbę, rumbę, rumbę, na państwa. Namiary na teatr Pijana Sypialnia także na stronie polskieradio.pl/trójka. Radiowy Dom Kultury niniejszym planujemy zamknąć do przyszłego tygodnia do godziny 12. Na zakończenie Daydreaming od Radiohead Agnieszka Szydłowska, Agnieszka Obszańska, Michał Margański, Jan Niebudek, a audycję zrealizowała Elżbieta Malinowska. Do usłyszenia. Done. Autopromocja. Dobry wieczór Państwu. Witam w audycji Cogito Ergo. Maciej Pawlicki. Grała w filmach Agnieszki Holland i Stanisława Jędryki. Halina Łabonarska. Witam. Znakomita, zdaniem niektórych najbardziej niedoceniona polska aktorka. Obracam się w sferze wyobraźni i ta wyobraźnia wyklucza wszelkie aktualne sytuacje polityczne czy też społeczne. Retransmisja spotkania z artystką w naszym studiu na antenie Trójki dziś o 15:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, co ja bym bez ciebie zrobił? Byłbyś jak ekspres bez kawy, kuchenka bez patelni albo pralka bez żelu do prania. Okropność! Na szczęście w Saturnie Reneusz jest w komplecie z Wojtechem, a AGD z akcesoriami. Wojtek i Reneusz polecają AGD z akcesoriami. Teraz do ekspresów dodajemy zapas kawy na pół roku. Na przykład do ekspresu Saeco Incanto z ceramicznym młynkiem i automatycznym spienianiem mleka za 2699 zł. Saturn. Technologia tak ma. Osoby starsze powinny szczególnie dbać o dostarczanie do organizmu odpowiednich witamin i minerałów. Niestety, preparaty witaminowe dla seniorów są z reguły drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Vitaminer Senior. Zawiera ważne witaminy i minerały niezbędne w tym wieku, a kosztuje niewiele. Opakowanie zawiera 60 tabletek, które wystarczą na 2 miesiące. A miesięczne stosowanie Vitaminer Senior to wydatek rzędu zaledwie 7 zł. To najlepsza inwestycja w zdrowie. Vitaminer Senior. Dobre witaminy, na które cię stać. Ostatnie dni promocji w NC+. Kanal Plus i HBO do 6 miesięcy w prezencie. Zadzwoń. 4 dwójki i 5 zer lub odwiedź punkt sprzedaży. Nie przegap takiej okazji. Zanim skorzystasz z oferty, dopytaj o szczegóły sprzedawcy i sprawdź warunki promocji na ncplus.pl. Zadzwoń 4 dwójki i 5 zer. Opłata za połączenie według stawek operatora. Benefity dostępne w wybranych promocjach. Prezent w postaci 6-miesięcznej obniżonej opłaty za pakiety z Kanal Plus i HBO. Umowa na 24 miesiące. Oli dokuczał nosek. Tata znalazł sprytne rozwiązanie. Plasterek Aromactive. Olejki eteryczne zawarte w plasterku Aromactive szybko pomogły i ona spokojnie przespała całą noc. Morał? Małym noskom pomaga Aromactive. Aromactive. Swobodne oddychanie przez całą noc. 7, 6, 5, 5. W Media Expert jeszcze tylko 5 dni wielkiej wyprzedaży telewizorów smart. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Dla tych, którzy mają marzenia i nie boją się ich spełniać. Dla tych, którzy wciąż chcą więcej. To jest właśnie ten moment. W salonach Hondy ruszyła wyprzedaż rocznika 2016. Sprawdź nowe ceny i poznaj nowe możliwości. Możesz zaoszczędzić nawet do 10 500 zł. Odwiedź najbliższego dealera Hondy i poznaj pełną ofertę wyprzedażową. Odważ się robić to, o czym inni tylko marzą. Zapraszamy do salonów Hondy. W pewnym momencie zacząłem siwieć. Standard. No ale przecież nie będę farbować włosów. Znalazłem prostsze rozwiązanie. Szampon DX2 w srebrnej tubie. To żadna filozofia. Idziesz do apteki i kupujesz DX2. Zmień szampon na DX2 i powstrzymaj siwienie. Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Na przykład za aparat Canon EOS M10. Z funkcją nagrywania filmów w jakości Full HD. Zapłacisz jedynie 1399 zł. Oszczędzając 100 zł. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy.